دا پیکارا کټ جگی شملې د غازی خوان کوي دا پیکارا کټ جگی شملې د غازی خوان کوي دا د تقدیرونو زمزمې د غازی خوان کوي دا د تقدیرونو زمزمې د غازی خوان کوي دا پیکارا کټ جگی شملې د غازی خوان کوي دا پیکارا کټ جگی شملې د غازی خوان کوي دا د تقدیرونو زمزمې د غازی خوان کوي دا د تقدیرونو زمزمې د غازی خوان کوي دا چې په مزه مزه سنگر تر وانی گیتل زید دین پولار کله سره ماتری گیتل زید دین پولار کله سره ماتری گیتل دا د همت وړ اراده د غازی خوان کوي دا د همت وړ اراده د غازی خوان کوي دا پیکارا کټ جگی شملې د غازی خوان کوي دا پیکارا کټ جگی شملې د غازی خوان کوي دا د تکبیرونو زمزمې د غازی خوان کوي دا د تکبیرونو زمزمې د غازی خوان کوي دنګ د غلم مقابل ته په غرزنګ باندې هیڅ پروا نشته فوکو هي اپو ګړنګ باندې هیڅ پروا نشته فوکو هي اپو ګړنګ باندې بیا پسنه بیا نو د حملې د غازی خوان کوي بیا پسنه بیا نو د حملې د غازی خوان کوي دا پیکارا کټ جگی شملې د غازی خوان کوي دا پیکارا کټ جگی شملې د غازی خوان کوي دا د تقدیرونو زمزمې د غازی خوان کوي دا د تقدیرونو زمزمې د غازی خوان کوي دا چې د پتنګ په شان ور دنګ سرو لمبو لرم خوان کوي بے شان چې روان شي سنگرو لرم خوان کوي بے شان چې روان شي سنگرو لرم دال ور سنگرو او مور چې د غازی خوان کوي دار ور سنگرو او مور چې د غازی خوان کوي دا پیکارا کټ جگی شملې د غازی خوان کوي دا پیکارا کټ جگی شملې د غازی خوان کوي دا د تکبیرونو زمزمې د غازی خوان کوي دا د تکبیرونو زمزمې د غازی خوان کوي دا چې د شاهین غوندې پرواز کې جګو غرو باندې خوب آرام نشته د وطن په سر درو باندې خوب آرام نشته د وطن په سر درو باندې دا نه خوب بډه کې سترګې سرې د غازی خوان کوي دا نه خوب بډه کې سترګې سرې د غازی خوان کوي دا پیکارا کټ جگی شملې د غازی خوان کوي دا پیکارا کټ جگی شملې د غازی خوان کوي دا د تقدیرونو زمزمې د غازی خوان کوي دا د تقدیرونو زمزمې د غازی خوان کوي یاړی احمد بد غازی په شجاعت باندې یاړی احمد بد غازی په شجاعت باندې طلبای یا ساتي په صفحات کتابت باندې طلبای یا ساتي په صفحات کتابت باندې یاد کی دا نظمونه ترانه د غازی خوان کوي یاد کی دا دزمون ترانی دا غازی خون کوی دا پیکارا کٹ جگی شمل دا غازی خون کوی دا پیکارا کٹ جگی شمل دا غازی خون کوی دا دا تکبیرونو زمزمی دا غازی خون کوی دا دا تکبیرونو زمزمی دا غازی خون کوی دا دا تکبیرونو زمزمی دا غازی خون کوی.